klopt. Die aandacht voor de cultural personality kant is natuurlijk ook weggeëpt, zo langzamerhand. Was misschien ook wat overdreven. Mm-hmm. En ik moet zeggen, ik zit er natuurlijk ook niet meer in. Nee. Sinds ik geen college meer geef, weet ik. Ja, dan ben je eruit. Ja. Wat zijn even teruggekomen op acculturatie. In Erring Acculturation, dat stuk in American Anthropologist, werd veel me op dat u acculturatie gaat toespitsen op het ontstaan naar een nationale identiteit. Leverde dat winst op die beperking van dat begrip? Want het is op zich een vrij ruim begrip. Hé, stond dat erin? Deze gedachte, want dat betreft mij. Ik ben alweer eens in oude stukken bezig. En dan valt mij op dat ik in 1948 en 1949 betoogd heb dat acculturatie die verandering noodzakelijk uitdraait op nationalisme. Ja. En ik heb in 1949 in Nieuw-Zeeland daarover gesproken. Er is ook een paper over, inedited. Ik zei, kijk, dit is nou het probleem. Als je maatschappij te klein is om deze uitlaat te bieden van een nieuwe toekomst in nationale zin, wat moet je dan? Daar loopt het ergens op dood. Is er dan een meer vergeestelijke soort cultuur nodig of wat ook? Intussen blijkt natuurlijk ook in Nieuw-Guinea een soort nationalisme altijd nog wel mogelijk te zijn. Mm-hmm. Maar dat heeft heel andere vooronderstellingen dan ik, en implicaties dan ik in 48, 49 besefte. Maar daar gaat dan veel meer over dat opstel dat ik je daarnet liet zien van in de boek over decolonisatie en vrijheid. Ja. En dat is daar dus ook in naar voren gekomen, een beetje. Ja, en verder zou je dan vooral moeten kijken in mensen in verandering. Ja. Wat ik er allemaal voor ingeschreven heb, dat weet ik ook niet precies meer. Maar u gaat daar de scheiding aanbrengen eigenlijk tussen acculturatie en foutieve acculturatie, hè? Waarbij je dus in een ander deadlock loopt. Ja. Dat is die Erring acculturation, inderdaad. Foutief in dit opzicht. Dat je geeft een respons op die nieuwe condities, die condities van verwerving van rijkdom en materiële vooruitgang, is de respons inadequaat. Ja. En fout, die is terug naar de vorige cultuur, dat je dit kunt verdienen en kunt krijgen en niet door werken en je best doen, maar door grote rituelen uit te voeren en daar heb je best doen. Hmm. Dus het is een volhouden van het oude, van de oude ideologie. Ja. Dat het de voorouders zijn die het brengen en iemand moet het brengen. En niet dat je het zelf maakt. Ja. Nou, waar ik me toch altijd dacht of het effect nou ook weer teruggaan is op de oude cultuur. Want je hebt inderdaad bewegingen die specifiek zich richten op herstel van de oude situatie. Maar je hebt ook bewegingen die wel degelijk oude elementen gebruiken. Ze gebruiken de oude elementen om het nieuwe te bereiken. Ja. Ze spelen wel op naar iets nieuws, maar ze willen dat bereiken volgens oude methoden. Ja. Maar in hoeverre is dat eigenlijk preken voor eigen gemeente? Want je kunt, ja, als je iets nieuws zou willen, je kunt natuurlijk het hele nieuwe gaan verkondigen. Dan staat iedereen je eigenlijk met open mond aan te staan. Maar je kunt ook proberen te gebruik te maken van de oude en zo een stap verder te komen. Ja, maar ze komen op die manier geen stap verder. Bij die kabelkant. Maar je krijgt toch een meer naar buiten gerichte optiek. Hè? Want het is een doorbreking van het lokale wereldbeeld, in welke vorm dan ook. Ja, een kabelkult heeft inderdaad dit, dat het een wat wijder beeld neemt. Mm. En het is dit voor het deel van een groter geheel. Maar het voert natuurlijk niet naar vervulling van de verwachtingen die men ervan heeft. En dat loopt altijd tragisch uit op een mislukking. Mm. De verwachtingen worden nooit vervuld. Het geeft dan een wat wijder perspectief. En je ziet ook dat men er elementen van het christendom in verwerkt. Eigenlijk al vanaf het begin. Je vindt het al bij de Halala Madness in 1918 of 19 in Papua Gulf. Maar dat het dat je de mensen ermee verder helpt, nee. En ook, ze nemen niets aan van de geesteshouding die nodig is voor economische vooruitgang. Want dan moeten de mensen geïnteresseerd raken in het maken van dingen, in de wijze waarop de dingen in elkaar zitten. Mm-hmm. En dat is er niet bij. Ook niet als uitvloeisel. Nadat de cultus is weggeëpt. Nou ja, dan misschien bij enkele teleurgestelde personen die zeggen dat je dat eens anders moet doen. Maar dat is er ook wel. Je hebt wel met technische belangstelling. Maar het is toch weinig gericht en het is helemaal niet cultureel gericht zoals je dat nou. Ik vind het zo typisch uit de Japanse cultuur, hè, met ook in de schilderijen schilderen die aandacht voor het detail. En die aandacht voor bezig zijn, daar is natuurlijk een heel uitgesproken ethiek van altijd bezig zijn. Die hadden een doeldrift, die Japper, ik heb er ook eens gevaren, laat mijn verbazing naar staan kijken. Ja, daar waren ze ook zo verrekt hinderlijk. Die wouden dat wij ook altijd wat deden. Maar dat komt er uit die Kago-cult, brengt dat niet, hè? Het kan zijn dat de teleurstelling enig gezond effect heeft. Maar dat is ook niet, lang niet altijd het geval. Want meestal is het zo, als het dan deze keer niet lukt, dan is er iets geweest dat je wel al repareren moet in die cult. En dan gaat het misschien de volgende keer wel. Die moeiers hebben dat eindeloos volgehouden met die verwachtingen. Mm-hmm. Zeker in 20 jaar. Ja, de kassier heeft ook een... Nee, wat je zou willen hebben is dat die jongelui, dat die dan wat belangstelling krijgen voor hoe je iets kunt maken en hoe je iets kunt doen, maar mee bezig zijn met activering daarvan. Of we zitten brengen, of speculeren, of bidden. Ja, wij zouden ze wat circulairder willen hebben. Ja, maar toch is je. Er is op een gegeven moment eigenlijk een ontwikkeling wel degelijk als rationeel opgevat. Hè? Namelijk de ontwikkeling eigenlijk van politieke partijen, zoals de Democratische Volkspartij. Die toch, als je nou de programmatische punten gaat kijken, wezenlijk niet zo ontstellend veel verschillen van de uitgangspunten van een cargo-cult. En waarvan, als ik me niet vergis, u zelf ook. Op hebt gemerkt dat de mensen die er aan deelnamen, zeker de oudere mensen, potentiële aanhangers van een cargo-cult waren. De Democratische Volkspartij heeft niets meer van. Wat was dat in Nieuw-Guinea? Dat was in Nieuw-Guinea. DVP. Dat kan. In Hollandia en ja. Manokwari. Nee, uitsluitend Hollandia heeft hij bestaan. Ja, dat kan wel. Maar het op het ogenblik staat bij de. Ja. Misschien dat het weer eens tevoorschijn komt, als ik weer eens even in stukken duik, maar ik herinner me er ongeluk niks meer. Nee, maar het is ook best mogelijk dat ik gezegd, waar heb ik dat gezegd? Dat het... In dat artikel van 1975 in het International Yearbook. Daarin, ja. Ja. De laatste pagina gaat u in op dat, artikel, of althans die twee verslagen van Grotenhuis over politieke partijen, daar refereert hij kort aan. Ach, indirect. Ja. En dan noemt u. Weet je dat ik dat nou alweer vergeten ben? Maar ja, goed, ik heb het. Maar je hebt het daaruit en dan is het vast of zo. Ja. Ik zal het ook eens nakijken. Maar niet dat, die politieke partij, die kan zitten in. En dat zit er zeker in een politieke partij. Want ik heb ook al die politieke bijeenkomsten meegemaakt in Indonesië. Wordt over de radio gehoord. Kon je ook heilig meeleven. En ook van anderen, naast een man als Sukarno sprak. Dan zijn ze allemaal gek. Mm. Dat is helemaal opgenomen. Ja, wat is hier nou het verschil? Ja. Want daar was echt, daar had ook de staat religieuze vormen aangenomen. Daar werd, men sprak er niet meer van het vaderland, de Tanagaya, maar men sprak ook over Ibu Pertiwi. En dat is de naam van de aardgodin in het oude Bali. Ibu Pertiwi, dat was het vaderland. Ja. Als je in die termen over het vaderland gaat spreken, dan ben je toch al een eind op weg naar wat niet eens zo ver meer van een kabelveld afstaat. Dan moet je daar met die opmerkingen voorzichtig zijn. Want als je de 19e eeuwse literatuur over het vaderland neemt, de verzen van Tollens en van Helmers, dan kom je ook in een gekkenhuis terecht. Ja. Als je dat leest, neem het weer Nederlands bloed, maar dat zul je niet meer kennen. Wie Nederlands bloed door de aderen vloeit, van vreemde smetten vrij. Maar fijn, die verheft een zang als wij, zoiets, maar er zal nog iets tussen. Maar dan komt er ook zoveel. Hè. Maar de grens is iets erg vaag. En dan merk je ook dat die grens is ook vaag in de gedachte van God, Nederland en Oranje. Zit je wel dichtbij, hoor. Bij dit religieus geladen nationalisme. Maar dat werd daar maar toch heel wat makkelijker over geschreven dan in Nederland, waar men dan meestal wel weer op zijn benen terecht kwam. En tijdig ging uitrekenen hoeveel het kostte. Hetgeen natuurlijk ook zit in het feit dat wij een beter lopend bestuur en wat meer eigenlijk in de bevolking zelf ook weer terug. Jawel, natuurlijk, het is ook veel meer je eigen zaak. En daar is de verwachting van iets nieuws en iets vreemds. Maar ook het nationalisme in Indonesië had bepaald religieuze aspecten. Ik heb me dan nog weer eens mee bezig gehouden, mijn tijd in Bali en Lombok, wat je daarmee uitstond. Met die jongens. Dat je zei, ja, het is. Ze willen wat. Maar ze kunnen het niet definiëren, ze kunnen het niet vertalen in praktische termen. Het kwam er dan ook meestal op neer dat je grote redenvoeringen hield. Waarbij je van de politieke vrijheid ook zulke zaken verwacht, als wat in Indonesië natuurlijk altijd hoort te doen. Kom maar denken aan bat in, innerlijke vrijheid. Ja, maar goed. Ja, we gaan hieruit toch even doorstappen naar het kantoor van bevolkingszaken. Dat richtte zich dus op kennis van de traditionele cultuur en moeilijkheden die het bestuur daarmee had. Maar in hoeverre strekte ze dat dus ook uit tot het optreden van sociale onrust? Werd dat door het bestuur gezien als een probleem voor het kantoor voor bevolkingszaken? Of uitsluitend als een ordeprobleem? Het bestuur is natuurlijk een moeilijke definitie. Maar het was wel degelijk een zaak voor het kantoor voor bevolkingszaken. Als dit soort dingen er waren, dan wat zijn de achtergronden? Hoe kom je erachter? Zo herinner ik me dat ik Paul ook nog eens telefoongekop heb gestuurd. Om eens een onderzoek te doen naar de achtergrond van die hoofden daar. Je had er drie hoofden, die zaten in de Manokwari en die regeerden de hele westelijke vogelkop, de oostelijke vogelkop. En ik had de indruk dat kwam omdat het eigenlijk een soort grote tovenaars waren die de zaak onder de macht hadden. Uit het onderzoek van Power is vooral gebleken dat het in die Tain Timur en zo zat, in die handelskwestie. Maar die hadden inderdaad een gekke macht over dat volk daar. Die zou eens een beetje in de beweging willen betrekken, maar je zag die keer, als ik er wel eens naar staan kijken. Die kwamen dan in Manokwari en liepen daar rond, bekeken iedereen, werkte een paar dagen en verdwenen dan met de spullen die ze hebben willen weer naar het binnenland. Maar er kwam geen two-way traffic uit voort. Hè? Dat was een van de moeilijkheden van bestuur, maar dat gaf dan geen opstand en geen beweging. We hebben natuurlijk wel opstand in de Wisselmeren gehad. in 1955 of 56. En daar is toen nog toch nog wel onderzoek naar gedaan. Ik dacht dat Grotehuis daarvoor in de Wisselmeer gezeten heeft later, om te zeggen hoe is dat allemaal afgelopen. Het liep trouwens erg makkelijk af, want na een jaar heb ik een verzoeningsfeest gehouden. En bovendien wisten we al te goed hoe het gekomen was. Dat was niet een kabelbrug. Het was eenvoudig een doorgaand verzet tegen de inmenging in hun zaken van de huwelijkshandel. Want als een vrouw was ter overspel gepleegd, dan werd er doodgeschoten of er werden varkens betaald. En met die varkens betalen was het afgelopen, dat kun je op de duur niet hebben. Die achtergrond was bekend en toen het gebeurde wist je ook wel een beetje wat er gaande was. Maar dat was natuurlijk toch wel, want we hebben daar naar de hand in Grotehuis ermee heen geweest. En ook Van Nuenen is erover geraadpleegd. En Van Nuenen was zelf, hoorde niet bij het kantoor van bevolkingszaken, maar die had in Sydney toch antropologie gestudeerd onder Elfink. Mm-hmm. En ik hoorde dus wel degelijk wat vragen. En maar verder was het kantoor van bevolkingszaken ook om ja, die iets te leren kennen van al die verschillende culturen en ook van de. In de eerste plaats heb ik zich altijd geïnstrueerd. Het onderzoek is in de eerste plaats gericht op de sociale structuren. Mm. Je weet hoe dat organisatorisch in elkaar zit, ook een zaak voor de rechtspraak als er conflicten zijn. En dan moet je zo'n beetje weten wat het iets van erfrechten en al dat soort zaken. Dus het ging wel om die structuren en zeker wel aandacht voor die religie, maar dat was nog niet in de eerste plaats. Het ging erom hoe dat grosso modo in elkaar zat. Een sociale organisatie. En middelen van bestaan. Die materiële kant. En daarnaast, ja, ook wel wat een en ander van de religie. Maar dat je toch in eerste plaats eens aandacht gaf aan het kader waarin je plaatsen moet. Wat natuurlijk ook methodisch altijd veel beter is. Want als je het sociale kader niet kent, dan kom je achter het religieuze ook niet. Mm. Ja. Nog een klein beetje duur ik hem van. En zo heb ik ze wel geïnstrueerd ook in de aftijden. In die eerste jaren, toen ik me er nog een beetje bemoeide, als gouverneur moest ik dat natuurlijk overlaten aan de toenmalige leider van het kantoor. Dat was eerst Gader en dat ging wat moeizaam nogal. Gader was veel meer te veel op Indonesië gericht. Knappe vent. Wist heel veel van Balingen, van nature. Maar goed. Ja. Gegeven, als stonden het kantoor van bevolkingszaken nou onderzoek deed, het verzamelde materiaal, er werd een nota over geschreven. Welke richting ging die nota? Ging die richting eigenlijk Hollandia, dus naar beleidsmakers, of ging hij weer terug direct naar de mensen? Ze schreven 3 maandelijkse rapporten. Nee. En nou ja, daar kwam dus een commentaar op en dan ging weer terug naar de mensen in het veld. Het ging dus bemiddeld via de diensten eigenlijk, die dus... Nou ja, dat het direct naar de diensten ging, alleen als het gepubliceerd werd, of wanneer de diensten iets vroegen. Hmm. Ja? Wanneer men bepaalde informatie wilde hebben, dan kon dat natuurlijk. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik niet meer precies weet hoe dat liep. Ik heb dat kantoor opgericht in 1951. En dat was toen in Jambol. Hmm. En ik had nog niet de indruk dat de bestuurder er zo erg op gesteld waren iets te weten. Maar we hebben dat toen opgezet. Pas toen dat liep, toen was ik al weg. Nee. Want ik heb in Hollandia gezeten, ik ben er gekomen. Een kantoor opgericht in februari 1951. En ik ben er in augustus 1952 weggegaan. Want toen moest ik naar New York. En toen ik in New York zat, hoorde ik dat ik lid van de Tweede Kamer was geworden. En dat was ook niet bij ongeluk, want ik had dat bekeken en dat liep allemaal niet goed. Dus ik vond het wel goed om dat te verwisselen. Maar ja, toen zaten we toch over. Toen had toch mannen in het veld. En dan had je in een mappie Boelaars, Power in de Mimica, Van de Leden in Sarmi en Galis in Hollandia. Dat liep al. Er is Van Emstel bijgekomen, er is nooit veel uit gekomen. En later, ja, die andere mannen, dat is van na mijn tijd. Nee. Dat was zeggen van na mijn tijd als hoofd van dat kantoor. Ja. En ik vernam natuurlijk wel van dat kantoor wat er los was, en ik heb er altijd materiaal van doorgespeeld gekregen natuurlijk. Ja. Maar als gouverneur kon je met die, had ik wel andere dingen aan mijn hoofd. Het was toen toch vooral om die tenten zo'n poten te krijgen, want wij allerlei beslissingen uitgesteld. Een van de taken van het hoofdkantoor bevolkingszaken was ook van het hoofd, was dat hij voorzitter was van de Raad voor Volksopvoeding, ook zo'n paternalistisch gezelschap van missie en zending en hoofdzaak, en een paar Papua's, wat je nou eigenlijk moest doen voor het onderwijs en voor de voorlichting. En dat is zodanig wel belangrijk, maar dat was het hoofdkantoor van bevolkingszaken, ambtshalve voorzitter. Dus het was echt als een adviesinstantie bedoeld voor het beleid. En maar dat je dat van de fieldworkers rechtstreeks doorspeelde naar het beleid, dat was meestal beter niet zo. Want ik heb ook nog wel eens een advies gekregen over feesten en over feestviering en dat het wat vrijer moest worden. En nog eens over mimica een advies gevraagd aan Power en er kwam toch iets uit dat helemaal in de missielijn lag van verbieden. Dat was het advies van Power en ik was toen gouverneur. En toen heb ik de bisschop bij me laten komen. Ik zeg, kijk, monsieur, dat is het voorstel. Ik ben het er niet mee eens en ik heb dus aan de resident geschreven dat hij die vrijheid toch maar geven moet. Maar misschien betreurt u het. Ach nee, is het deze nieuwe monsieur. Ik ben het er wel mee eens. Nee. En heel typisch dat je dan dat goed... dat het net een omslag in het denken over de missie is om te zeggen, we moeten dat meer respecteren. Maar je moet die dingen van de veldwerker van het kantoor niet ineens doorspelen. Degene die door moet spelen moet de baas zijn. Ja. Die moet zeggen, dit is mijn bestuurlijk oordeel daarover. Vandaar dat het hoofd van het kantoor van bevolkingszaken ook altijd een bestuursambtenaar is geweest. Na mij was het dus Schrader en daarna Fik de Bruin. Want je, een man die ook de bestuurlijke verantwoordelijkheid kent. Ja. En dat is een veldwerker die kan alle vrolijke kanten uitspringen, zie. Bovendien, als je in zo'n veld zit, dan zit je beperkt op dat veld. Dan ben je daar verder weer mee bezig. Ja. En als er van bovenaf een maatregel moet komen, dan moet die komen van lieden die daar wat vrijer tegenover staan. Dan zeg je, kijk, dat is nog wel leuk. Maar er was dus niet direct dat aangemoedigd werd om dat het mensen, de lokale bestuurders en de fieldworkers... Nee, maar dat doen ze toch wel, als het goed is. Als het goed is wel, ja. Ja, dan ontmoeten ze elkaar wel en dan kunnen ze zeggen, dat zit zo en zo, doen ze ook. Maar je moet daar geen officiële adviezen laten lopen op die manier, zie. Dat moet toch even centraal bekeken worden. Dat waren bovendien helemaal jonge jongens. Allemaal de eerste torn in de tropen. Die moet je niet loslaten om zonder meer te adviseren. Nou. Dan moet je nog eerst dat ervaring hebben opgedaan met wat er al zo gebeuren kan. Kantoor voor bevolkingszaken, dat hadden parallel organen, bijvoorbeeld richting dus inderdaad economische ontwikkeling, juridische problematiek, agrarische problematiek. Nee, dit was een centraal kantoor. Dus daar kon ook de agrarische problematiek wel degelijk komen. Bijvoorbeeld community development, daar had het ook mee te maken. Had je wel een afdeling agrarische zaken? Bij binnenlandse zaken, maar dat ging over grondrechten veel meer. En landbouwvoorlichting had je, maar daar was ook samenspel mee, die werd ook bij de kantoor van bevolkingszaken getrokken. Dus wat dat betreft was het wel degelijk een centrale instantie. Nou, dat is dus niet dat het gebied in die zin afgeperkt was. Nee. Nee. Als het ging om de volksontwikkeling en dit soort zaken, dan kon je. En desnoods zelfs juridische conflicten, wanneer de bevolkingsbelang raakte, dan kon je daar dat kantoor voor inschakelen. Of het schakelde zichzelf in. In welke gevallen schakelde ze? Ja, nou, bijvoorbeeld over grondrechten van de Papua's in Hollandia. Ook over sociale ontwikkeling in de stad. Er is ook nog een leuke nota over Papua en film. Ja, ik heb hem gezien. Het hield zich ook bezig met die ontwikkelingen van een stadscentrum bouwen voor de Papua. Voor stads-Papua's, een soort sociaal centrum. Daar hield zich ook mee bezig, daar heeft zijn nota's over geschreven door Lucas en door nog een andere vent. Oh, en vooral ook, en dat zie je trouwens in de literatuur, die man van Wageningen. Wacht, hoe heet die man weer? Even kijken. Geschreven hebt, dan ben je die namen ook verder kwijt. Ja, er komt ook een ander verband weer terug.